हाँ जी सोनियो किधर पीजीसी होर किथे होना फिर फोन क्यों नहीं किया सवेर दा बैलेंस नहीं सी ओदा भी केड़े तेरे टुट्टे जे फोन च नेटवर्क आंदा हम बैलेंस की चीज है सोनिए तू हुकम कर तेरे लिए तो जान भी हाजिर है एक रिचार्ज करी यार ओए सेम नंबर लगदा कजन कजन हो होता लगदा मेरा साला ही चलो निकल ले इथों